Trójka. Program trzeci. After Party. Mindfulness to tajemniczy Ven z mini albumu Imaginary Line. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w naszym pierwszym w tym roku spotkaniu w audycji After Party. Zmieniła się data, ale nie zmieniają się dźwięki, których słuchamy w niedzielne, bardzo wczesne poranki. Dziś muzyka ambient, jeszcze zeszłoroczna w oczekiwaniu na tegoroczne nowości. Będzie też porcja muzyki nieco starszej, ale również intrygującej. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Ven pochodzi z Los Angeles i to jego debiutanckie nagrania, wydane dzięki uprzejmości Inner Ocean Records, wytwórni, z którą słyszymy się nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Kolejny fragment mini albumu Imaginary Line, Paper Plane. Thank you. Quisep, to ponownie Ven. W ostatnich dniach 2019 roku zupełnie niespodziewanie swoją nową płytę wydał Boris Poczubaj, czyli szef wytwórni Sile Records, na co dzień występujący jako Jogging House. Album Names, wydany na kasecie magnetofonowej dzięki amerykańskiej wytwórni Mystery Circles, to pierwszy raz nagrania spod tego szyldu trafiają do audycji After Party, ale jestem pewien, że jeszcze posmakujemy dźwięk serwowanych przez Mystery Circles. Jogging House jak zwykle w najwyższej formie i jak zwykle dał wyraz swojemu zamiłowaniu do ciepłych, analogowych dźwięków. Na początek utwór Place. Route i Jogging House, czyli Boris Poczubaj, nasz przyjaciel z Frankfurtu. Album Names, wydany przez pochodzącą z Los Angeles wytwórnię Mystery Circles. A teraz z braku tegorocznych nowości postanowiłem sięgnąć po rzecz o wiele starszą niż dźwięki zeszłoroczne. To podwójny album wydany w roku 2012. Druga część serii Air Texture. Ta ukazuje się do dziś, a jej cechą szczególną jest jej w pełni autorski charakter. Na każdej kolejnej kompilacji z serii Air Texture znajdziemy utwory skompilowane przez artystów, którzy na co dzień zajmują się muzyką elektroniczną, muzyką ambient, podobnie jak w przypadku kompilacji Pop Ambient z wytwórni Compact, której również słuchamy regularnie. Na albumie z roku 2012, na drugiej części serii Air Texture, za płytę pierwszą odpowiadał Scott Morgan, występujący jako Losil. Natomiast za płytę numer 2 odpowiadał Rafael Anton Irisari. I to on będzie głównym bohaterem tej części naszego spotkania, ponieważ to właśnie płyta z numerem 2 zawiera najciekawsze, moim zdaniem, utwory na drugiej części kompilacji Air Texture. Ale zaczniemy od płyty numer 1, gdzie również znajdziemy kilka arcy interesujących momentów. Na przykład utwór At a Loss, za który odpowiada Brian McBride. Thank you. Sleeper to Alluvium, czyli pochodzący z Portland Matthew Cooper, artysta, którego znamy z naszych spotkań w audycji After Party. Wcześniej Library Tapes, czyli David Wengren, a przed nim BV Dub, czyli Brock Van Way, pochodzący z San Francisco, twórca muzyki ambient, od wielu lat rezydujący w Europie. Wspominałem, że na drugiej części kompilacji Air Texture na płycie numer 2 znajdują się rzeczy najciekawsze. Za dobór tych utworów odpowiada Rafael Anton Irisari i to właśnie tej płyty po raz kolejny posłuchamy w tej chwili. Kyle Bobby Dunn, artysta, którego dawno nie słuchaliśmy w audycji After Party. Tuż po nim wystąpi Lawrence English, artysta z Australii, najczęściej prezentujący muzykę nieco bardziej konfrontacyjną niż to, co usłyszymy za chwilę.